إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم تكيا رحمة تموت محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يقولون وإسلام jambo la kwanza kabisa na kuhusieni, kama ambavyo naihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, attaqwa. Lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wale ambao wamekuwa na takwa wakawa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kawadhaminia kwamba ni wenye kufauru hapa duniani na kesho akhera. Qala Allah inna lilmuttaqina mafaza, hakika wanayo wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala kufauru. Wale wote ambao watakuwa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala wakajibamba na vazi la taqwa, na vazi la ucha Mungu, wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi watambue kwamba watafauru hapa duniani na kesho akhira. Idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa, idha almar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uriyanan walau kana kasiya, atakapokuwa mja hajavaa nguo katika nguo za ucha Mungu, basi atambue kwamba atabadilika kuwa yuko uchi hata kama amevaa. Maashara almuslimin, Allah subhanahu wa ta'ala lamma nadhara ila ahli al-ard, alipokuwa ametazama kwa watu wa ardhini, lam yajid man ya'buduhu, hakukuta wale ambao wanamwabudu kisawasawa, illa qalilan min baqaya ahli alkitab, isipokuwa watu wachache katika wale waliobakia katika ahli alkitab. Alipoona dunia imekuwa na giza, akatazama akaona watu wengi hawaabudu isipokuwa mizimu na masanamu na mambo mengine ambayo sio Allah subhanahu wa ta'ala, na dhulma ya wao kwa wao wakawa wanadhulumiana. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ili aweze kulikamilisha hilo, na kwamba jambo hilo kwa sababu lilikuwa limeambatana na dhulma, dhulma ya kumdhulumu Allah, dhulma ya kudhulumiana viumbe wao kwa wao, lakini pia dhulma ambayo ilikuwa watu wenye nguvu wanachukua kwa watu ambao ni madhaifu. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, na akawa ametia katika moyo wake jambo ambalo litamfanya yeye mtume sallallahu alayhi wa sallama awe ni mwenye kufanya da'wa na awe ni mwenye kuwakinaisha watu kutokana na hii tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliingiza katika moyo wake. Allah akampa mtume sifa ya rahma, sifa ya huruma. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatuja kutuma wewe Muhammad kwa waja ukafikishe haya ambayo tumekutuma kwa lengo la kufikisha, isipokuwa wewe ni rehma. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatuja kutuma ewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isipokuwa wewe ni rehma kwa watu wote, kwa walimwengu wote. Naam, mtume sallallahu alayhi wa sallam kana rahmatan lil alamin, mtume alikuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma akiwa na huruma, ana huruma na kila mmoja. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi rahmatan wasi'a katika kitabu chake Zadul Ma'ad, anasema al-Imam huwa alladhi arsalahu rahmatan lil alamin, yeye Allah ndiye ambaye amemtuma sallallahu alayhi wa sallam kuwa yeye ni rehma kwa walimwengu wote. Farahima bihi ahla al-ard kullahum, akawa Allah amewarehemu watu wa ardhini kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mu'minahum wa kafirahum. Allah akawarehemu watu wa ardhini sawasawa ni waumini, sawasawa ni makufar, lakini kupitia kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, kwamba yeye ndiye sehemu ya kuweza kuwarehemu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafanya tafsir al-Imam Ibn al-Qayyim, anafanya upamanuzi namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowarehemu na kuwahurumia waumini na makafiri kupitia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Amma al-mu'minun, amma waumini, fanalu nasiba al-awfar, wao wamepata fungu ambalo ni kubwa. Fanalu nasiba al-awfar min ar-rahma, wamepata fungu ambalo ni kubwa katika rehema ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Liannahum ittaba'uhu, kwa sababu wao wamemfuata. Kile kitendo cha kumfuata mtume na kumwamini mtume sallallahu alayhi wa sallama, ikawa hiyo ni sababu ya kupata fungu kubwa, fungu kubwa la hapa duniani na fungu kubwa la kesho akhira insha Allah, kama tutakapokuja kuona biidhnillahi azza wa jalla. Wa amma al-kufar, amma makafiri, fa ahlul kitab, watu wa kitabu, mayahudi na manaswara, ashu fi dhillihi wa tahta hablihi wa ahdihi, wao wameishi chini ya kivuli cha mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini pia wameishi chini ya amani ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, na wakaishi kwenye mikataba yake. pale ambapo Mtume sallallahu alayhi wasallama aliweza kuishi na makafiri, akaishi nao, akaweka nao mkataba wa amani, na wengine pia wakawa wanaishi katika mji yake chini ya amani yake alayhi salatu wasalam. Hakuchukua mali zao na wala hakumwaga damu zao. Kwa hivyo basi Mtume sallallahu alayhi wasallama akawa ni rahmatan lahum, akawa ni rehma kwa wao, kwa sababu hakuzimwaga damu zao. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwa ni mwenye kuzichukua mali zao. Anaendelea al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa amma man qatalahu minhum wa ummatuh, ama yule kafiri ambaye alimuua Mtume sallallahu alayhi wasallama na umma wake, fa innahum addalu bihi ila an-nar, hakika wao wamemuharakisha motoni. Kwa nini? Wa arahuhu min al-hayati at-tawila allati la yazdadu biha illa shiddat al-adhab fi al-akhirah, yule ambaye wamemuua wakamharakisha huko motoni, wamemstarehesha kutokana na maisha marefu ambayo lau kama angeishi maisha hayo marefu basi angemzidisha adhabu huko akhira, kwa sababu kadiri anavyozidi kuishi anafanya madhambi na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ndivyo adhabu inavyokuwa inaongezeka huko akhira. Haya ni maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah katika Zad mdallali wa kwanza ukurasa wa 93, na amenukuu al-Imam Muhammad al-Amin Shinqizi rahmatullahi ta'ala alayhi wa ridwanuhu katika Adwa'ul Bayan ambao ni tafsir ya Qur'an, akaelezea akasema kwamba alipokuwa anaitafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, akasema inna ba'dha al-ulama qalu, hakika baadhi ya maulama wamesema, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil kufar, hakika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rehma hata kwa makafiri, min haythu inna uqubatahum ukhirati bisababihi, kwa namna kwamba au kwa kuzingatia kwamba hakika adhabu zao zimehairishwa zikawa ni nini, zikawa ni huko akhira, hawakuadhibiwa hapa duniani. Kwa hiyo kwa namna kama hiyo kwamba wao wangeadhibiwa hapa duniani na wakaadhibiwa kesho akhira, Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea adhabu ya duniani kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, akawa ameibakisha adhabu ya akhira. Hayo ameyaelezea katika Adwa'ul Bayan mujallad wa 4 ukurasa wa 614. Maashara al-muslimin, hakika Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rahmatan lil alamin, ni rehma kwa walimwengu wote, rahmatan linnas, ni rehma kwa watu wote, rahmatun lil hayawan, ni rehma kwa wanyama, rahmatun litiyur, ni rehma Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kwa ndege. Mtume sallallahu alayhi wasallam huwa rahmatun lil kibar wa sigar, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rehma hata kwa wakubwa na wadogo. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rahmatun lil qawiy wal dha'if, ni rehma kwa yule mwenye nguvu na kwa yule ambaye ni dhaifu. Fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa rahmatun fid dunya wal akhirah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ni rehma hapa duniani na pia kesho akhira. Wa akbaru rahmatihi sallallahu alayhi wasallam, na rehma iliyokuwa kubwa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu alayhi salatu wassalam harisun bihidayatina, kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na pupa ya kutuongoza sisi kwamba wote tusimame katika haki. Lakini pia alayhi salatu wassalam kana yashuku alayhi ma yashuku al-ummata, Mtume sallallahu alayhi wasallama yalikuwa yanamtia tabu na kumpa shida yale ambayo yanaupata umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni rahma, anapenda wote tuwe katika siratu mustaqim, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallama, unapokuwa huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam unapata matatizo, yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam tabu, anapata shida kwa sababu ya matatizo ambayo umma umeyapata. Anasema al-haqqu subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, wa hakika kabisa amekujieni mtume, min anfusikum, mtume ambaye anatokana na nafsi zenu, ni mwanadamu kama nyinyi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekujieni, ni katika nyinyi, ni mwanadamu kama nyinyi. Huyu mtume sallallahu alayhi wasallam azizun alayhi ma'anittum, ay yashuku alayhi ma yashuku alaykum, yanamweya mazito, yanampa shida yale yanokupeni shida. Pindi mnapopata matatizo, yeye mtume sallallahu alayhi wasallam anaumia sana kwa sababu ya matatizo mnayoyapata nyinyi. Lakini pia sifa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam ni harisun alaykum, ay harisun ala hidayatikum, yeye anapupa juu ya kuongozeni katika haki, anapenda nyote mkae katika siratu mustaqim, anapenda nyote muwe watu wa peponi. Alayhi salatu wassalam, harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, yeye mtume sallallahu alayhi wasallama kwa waumini ni mpole mwenye huruma. Alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wasallam ndivyo alivyokuwa, na Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kwamba anapupa, anapenda sote tusimame katika haki. Mtume sallallahu alayhi wasallam yanamweya mazito, yanam anapata uchungu pale ambapo sisi tunapopata matatizo wa Islam, sisi tunapopata shida, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye anapata shida zaidi kwa sababu ametuona sisi umma wake tumeumia. Kwa nini yote haya? Bianna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatan lil'alamin, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemtuma mtume sallallahu alayhi wa sallama hali ya kuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kufanya da'wa na katika kuilingania da'wa, akafanya da'wa Makka katika musim za haji na katika maeneo mbalimbali. Akatoka siku moja mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa na Zaid ibn Harith, akatoka alayhi salatu wassalam akaelekea Taif, anaenda kuwalingania watu wa Taif ili na wao waipate hii nuru ya Uislamu, ili na wao wapate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili na wao wapate kuingia kwenye pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa kwa waumini, ameiandaa kwa wacha Mungu. Mtume anaenda anawalingania watu wa Taif na kuwafanyia da'wa kwa upole. Wao majibu waliyofanya, wanakusanya watu waovu, mahabishi, wanawakusanya mahabishi na watu waovu na watu mbalimbali, wahuni na kadha, na wao wenyewe wanampiga mtume sallallahu alaihi wasallam mawe, wakampiga mawe alaihi salatu wassalam. Yeye anawaongoza na wao wanampiga alaihi salatu wassalam. Mtume akawa ameshindwa namna ya kufanya da'wa katika mji wa Taif, akatoka katika mji wa Taif akawa anarudi Makka, akafika sehemu akawa amepumzika katika mlima. Mara anatokea malakul jibali, anamwambia ya Muhammad, ewe Muhammad alayhi salatu wassalam, anamwambia kwamba fa inna Allaha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala arsalani ilaik, amenituma kwako wewe, idha aradta an ta'murani, ikiwa utataka uniamrishe mimi, an utbiqa alayhim, ikiwa utaniamrisha mimi niwa sokomeze hii milima miwili, an utbiqa alayhim aljabalain, niwasokomeze milima miwili, kwamba wao wawe chini ya milima hii miwili, kwamba niisukume hii milima ikutane na wao wawe chini ya kifu, na wawe chini ya kifusi cha milima, kwa maana waangamie. Ikiwa utaniamrisha hivyo, basi mimi nitafanya. Wa huwa yasta'dhinuhu likay yuhlikahum, huyu malaika anamuomba idhni Mtume sallallahu alaihi wasallam awaangamize hao watu wa dhaif ambao wamempiga Mtume. Mtume anawatakia kheri, wao badali yake wanampiga alayhi salatu wasalam. Mtume ni mjawabu lake, lam yantasu li nafsi, Mtume hakutaka kuinusuru nafsi yake. Wa innama kana yansuru Allah azza wa jalla, yeye Mtume alikuwa anamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume hakufanya hivyo. Kitu alichokifanya alayhi salatu wasalam, alimwambia asbir alayhim, akasema nitawafanyia subira, la'alla Allah an yukhrija min aslabihim man ya'budu Allah, huenda Allah akatoa katika migongo yao yule atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Tazama yote haya ambao wameyafanya, wamempiga alayhi salatu wasalam, lakini bado alayhi salatu wasalam ana nguvu ya kuweza kumwambia huyu malaika kwamba malizana nao. Lakini alayhi salatu wasalam la, anasema hapana, achana nao. Kwa nini? Kwa sababu huenda kheri ikawa imewaingia, kwa sababu hawa ni wajinga, hawa ni wajinga, hawajui jambo gani wanalifanya. Wa sadaqa Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kweli kwamba hatuja kutuma wewe Muhammad isipokuwa wewe ni rehma kwa walimwengu wote. Si hivyo tu, Mtume sallallahu alayhi wasallam maudhi yote aliyopata kwa watu wa Makka, ameishi tangu analingania da'wa, watu wa Makka wanamkejeli, watu wa Makka wanamfanyia istihza, watu wa Makka wanampiga, na hawajatosheka kumfanyia maudhi Mtume peke yake. Jambo hilo likaenda pia hata kwa masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanapigwa mpaka akatoka Abdurrahman ibn Auf akiwa na wenzake. Faqalu ya Rasulullah, wakasema ewe Mtume wa Allah, nahnu kunna qabla al-islam fi izza, sisi tulikuwa kabla ya Uislamu tukiwa katika izza. Falamma aslamna, lakini tuliposlimu, sirna dhu'afa, tukawa ni madhaifu. Wa hum yasta'dhinuna lahu liljihad, wakiwa na mwomba Mtume wapigane jihadi fi sabilillah, waende wakawateke watu wa Makka, waende wakawavamie hata majumbani, wakawashike hata mtaani mmoja mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la, lam ursal li hadha, sijatumwa kwa ajili ya jambo hili, sijatumwa kwa lengo la kumwaga damu, sijatumwa kwa lengo hili. Wa innama ursiltu rahmatan lil alamin, kwani mimi nimetumwa nikiwa ni rehma kwa walimwengu wote. Masahabu wameshapigwa, akina Bilal wanawaingiza kwenye jua, wanawapiga, wanawawekea bonge la jiwe juu ya matumbo yao, wanapigwa fimbo na makola hadi ya kuwa wanasema ahadun ahadun ahadun. Leo hii wanamwomba Mtume wamvamie kafiri mmoja mmoja wakamuue, Mtume anasema la, ma ursiltu lihadha, sijatumwa kwa lengo la kumwaga damu. Wa innama ursiltu rahmatan lilalamin, kwani nimetumwa nikiwa ni rehma kwa walimwengu wote. Huyu ndiye annabiyu rahma, ndiye Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, arrahmatu almuhda. Alhamdulillahi ala ihsanih wa shukru lahu ala tawfiqihi, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sha'nihi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa 'itratihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa ba'd. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa amehamia Madina, wakakusanyika makafiri wote, kwanza wakaanza na vita ya Badr kwa lengo la kumuuzi Mtume, wakaja katika vita ya Uhdi kwa lengo la kumuuzi Mtume na kumuua moja kwa moja. Bali katika vita ya Uhdi, Mtume sallallahu alayhi wasallama wakampasua uso wake, lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallama wakamng'oa meno yake sallallahu alayhi wasallam. Hayo yote wanamuudhi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakarudi tena katika vita ya Ahzab, wakawa wanafanya njia mbalimbali za kuweza kumaliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwaka wa sita akatoka anaenda kufanya umra, wao makafiri wakamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba asifanye umra. Mtume akarudi ndani ya mji wa Madina. Mwaka wa nane Mtume akaandaa jeshi kubwa ambalo halina mfano, akaenda ndani ya Makka akiwa anaenda kuikomboa Makka. Na Allah subhanahu wa ta'ala hilo akawa amemkubalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akampa nusra kwa maadui wake alayhi salatu wassalam. Mtume akawateka watu wote wa Makka. Alipomaliza ashawateka alayhi salatu wassalam, na ashaingia kwa nguvu kubwa, hakuingia kwa majigambo, bali aliingia kwa kunyenyekea, aliingia kwa kutazama chini. Anaingia alayhi salatu wassalam, Makka inakuwa chini yake, hakuyakumbuka yote ambayo wamemfanyia. Wanakusanyika pale, anawauliza alayhi salatu wassalam, mnavyodhania kwamba nitawafanya nini? Mnavyodhania nyie watu wa Makka, yote hayo yaliyopita hayo ambayo mmeyafanya, mnavyodhani kwamba mimi nitakufanyeni nini? Wanamwambia akhul karim wabnu akhi karim, ndugu mkarimu mtoto wa ndugu mkarimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia antum tulaqa, nyie nyote mko huru. Hii ni rehma ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameingiza katika nini? Ameingiza katika moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akamwambia wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatuja kutuma wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni rehma kwa walimwengu wote. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kuwa na rehma kwa makufar kama ambavyo alivyokuwa na rehma kwa Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameweka sheria katika dini yake kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, akaweka namna ya kutaaman na watu ambao sio Waislamu, yani makafiri. Akukawa kuna makafiri ambao wanaishi chini ya utawala wake ambao ni ahlu dhimma. Hao ahlu dhimma Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuchukua mali zao na wala hakumwaga damu yao, maadamu wao wanaishi chini ya kivuli cha utawala wa Kiislamu. Akaishi nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuwapiga, hakuchukua mali yao na wala hakuwaua. Hao ni ahadu dhimma. Lakini pia hii rehma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikaenda katika aina nyingine miongoni mwa aina za makafiri, nao ni almuahad, ni kafiri ambaye yuko chini ya mkataba wa Waislamu. Makafiri wanawekeana mkataba na Waislamu, mkataba wa amani, na hilo linafaa kwamba Waislamu wanaweza kuwekeana mkataba wa amani na makafiri, kwamba tusipigane, tusiuane, tusichukuliane mali. Hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifanya, na kukawepo na sampuli ya makafiri kama hao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuchukua mali zao, bali akalitilia mkazo, akasema alayhi salatu wassalam, man qatala muahadan, yeyote yule ambaye atakayemuua kafiri ambaye ana amani na Waislamu, ameweka mkataba wa amani na Waislamu, lam yarih riha aljanna, hatoonja harufu ya pepo. Haikutosheka kutaja hukumu, la, alitaja hukumu na akataja malipo ambayo mtu atakayoyapata atakapokuwa ameenda kinyume na agizo hili. Kwa hiyo Mtume akakataza kwamba hao makafiri wa sampuli hizi ambao wako chini ya amani haifai kuwaua. Lakini pia kuna kafiri wa sampuli ya tatu, almustaman, kafiri ambaye anatoka kwenye nchi ya kikafiri anaingia kwenye nchi ya Kiislamu kwa lengo la kufanya biashara na kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ahadun minal mushrikina stajarak, na ikiwa yoyote katika washirikina amekuomba himaya na amani, faajiruhu, mpe amani kwa lengo la kufanya biashara katika nchi ya Kiislamu. Hatta yasma kalam Allah, mpaka au ili aweze kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kafiri huyu ambaye ameingia kwenye nchi ya Kiislamu kwa lengo la kufanya biashara, atakapotaka kuondoka kurudi katika nchi yake, thumma ablighuhu ma'amana, mpeleke umfikishe kwenye sehemu yake ya amani. Usimwachie ukasema nenda, kwa sababu inawezekana akakutana na Muislamu akasema huyu anatoka katika nchi ya kikafiri ambayo ina uadui na Waislamu. La, mpeleke umfikishe sehemu ambayo atapata amani. Hii ni rehema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wako wapi al-shabab na hii rehema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wako wapi al-qaida na hii rehema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wako wapi ad-da'ishia na hii rehema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hawaoni kwamba wanamuudhi Mtume? Hawaoni kwamba wanamkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii chinja chinja haipo ndani ya Uislamu. Ndani ya Uislamu kuna rehema, ndani ya Uislamu kuna amani, ndani ya Uislamu kuna kuhurumiana kati ya viumbe. Lazima kila jambo lipite katika mapito yake. Utakapokuwa unataka kusimamisha jambo la jihad, lazima ujue ni jihadi gani aliyopigana Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni watu gani au ni sampuli gani ya makafiri ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwapiga, ili usije ukawapiga wale makafiri ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha kuwaua. Lazima hilo lifahamike, kwamba hii ndiyo iliyokuwa rehema ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatuja kutuma wewe Muhammad isipokuwa wewe ni rehema kwa walimwengu wote. Hii ni sehemu ndogo, na hizi adila chache zinazobainisha rehema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa waja hapa duniani. Tuangalie sehemu chache huko akhera. Mtume alipokuwa ana rahma na ana warehemu waja hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu kwamba atawarehemu watu wa mwanzo na watu wa mwisho. Siku hiyo ya kiyama, tutakapokuwa katika araswati al-qiyama, kwenye viwanja vya kiyama, kila mmoja anateseka na madhambi yake, kila mmoja anapata shida, jua linateremshwa kwa kadri ya mili moja, kila mmoja anateseka, joto linawapanda watu, wengine miguuni, wengine sehemu zao za kifua, na wengine zinawaingia, yuljimhum iljama, wengine joto linawaingia hata kwenye midomo, na wengine linafika mpaka kwenye masikio. Watu wanapata shida siku ya kiyama, watu wanapata taabu. Inafika kipindi sasa watu wanasema twende kwa Nabiyullahi Adam alayhi salatu wasalam, atuombee tutoke katika shida hizi za siku ya kiyama, shida ambazo kila mmoja anasema nafsi nafsi, kila mtu anasema nafsi yangu nafsi yangu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia Allah, ummati ummati, umma wangu umma wangu. Watu wakiwa katika hiyo shida wanatoka wanaelekea kwa Nuh, wanaenda kwa Nuh wanamwambia, ya abal bashar, ewe baba wa viumbe, ewe baba wa wanadamu, tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ishfa lana rabbak, tuombee kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili Allah atuondolee haya tuliyokuwa nayo, hii tabu tuliyokuwa nayo, tunahitaji shafaa yako. Nabiyullah Adam alayhi salatu wasalam Abul Bashar anamwambia kwamba laysa hunakum, laysa hunakum, mimi siwezi, hayo mnayataka sina haki hiyo. Idhhabu ila Nuhin wa huwa awwalu rasulin arsalahu Allahu azza wa jalla ila ahli al-ard, nendeni kwa Nuh, Nuh ambaye ni mtume wa kwanza ambaye Allah amemtuma kwa watu ardhini, nendeni kwa Nuh, mimi siwezi kabisa. Watu wanatoka wanaenda kwa Nuh, na Nuh wanamwambia mambo hayo kama tuombee kwa Allah. Nuh wanatoa udhuru kama siwezi, bi anna Allah azza wa jalla qad ghadiba ghalaban, kwa sababu Allah amekasirika ana hasira, lam yaghdab qablahu wa lan yaghdab ba'dahu qat, Allah hajawahi kukasirika kama alivyokasirika siku ya leo, na vile vile hatokasirika tena baada yake. Nuh anatoa udhuru, siwezi. Idhhabu ila Ibrahim khalilillah, nendeni kwa Ibrahim ambaye ni khalilu Allah, kipenzi cha Allah. Watu wanatoka wanaenda kwa Ibrahim, na Ibrahim anatoa udhuru kwamba hawezi, anawaambia nendeni kwa Musa kalimullah, nendeni kwa Musa ambaye ni kalimullah, ambaye amezungumza na Allah mubashara, nendeni kwa Musa. Na Musa anatoa udhuru kwamba hawezi kufanya shafaa, kwa sababu ni siku nzito, ni siku ambayo ni nzito. Watu wanatoka kwa Musa, Musa anamwambia nendeni kwa Isa, watu wanatoka wanaenda kwa Isa ambaye ni kalimatullah, neno la Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Wanafika kwa Isa na Isa anasema siwezi, nendeni kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Watu wanatoka wanafika kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wanaenda kumuomba kama awaombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema ana laha, ana laha, hii shafa'a ni ya kwangu, hii shafa'a ni ya kwangu, wa hiya shafa'atul umma, na hiyo ndio shafa'atul umma. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatoka, yadhhabu ila rabbihi subhanahu wa ta'ala, anaenda kwa mola wake subhanahu wa ta'ala, fayasjudu lahu, anamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, fayuallimahu kalimatin fayatakallamu biha, Allah atamfundisha maneno hayo mtume sallallahu alayhi wa sallam, maneno ataanza kuyatamka. Akisha yatamka hayo maneno, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia sal tu'dha washfa tushaffa, omba upewe na waombee shafaa, utapewa kile ambacho utakachokiomba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ananyanyua mikono, anawaombea watu wa mwanzo na watu wa mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anatuondoa katika matatizo ambayo tutakuwa nayo. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatuja kutuma ewe Muhammad isipokuwa wewe ni rehma kwa walimwengu wote. Mtume sallallahu alayhi wa sallam huwa rahmatan lahum, huwa rahmatun lahum fi dunya wa rahmatun lahum fi al-akhirah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni rehma wa viumbe hapa duniani, lakini pia ni rehma wa viumbe huko akhira. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akishawaondoa katika hayo matatizo, kila mmoja akapewa lake, wa motoni wanaenda motoni, wa peponi wanaelekea peponi. Watu wa peponi wanafika peponi, wanakuta milango ya pepo imefungwa, watafanya nini? Wakati huo wako wanajiuliza wafanye nini, anakuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, fayastaftih, anapiga hodi, anaambiwa, anawaambia malaika mfungulie, wanasema man ant, ni nani wewe? Anasema ana Muhammad, anasema ewe mimi ni Muhammad. Hapo anamfungulia mlango, mtume anawaombea dua, waumini wanaingia ndani ya pepo. Nasalullah azza wa jalla an yaj'alana rahmatan kama ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. Kuna watu ambao waliishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wao Allah subhanahu wa ta'ala kawasifia kama nao pia wana sifa kama ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pamoja kwamba sifa hiyo sio kamili, lakini pia wakamwiga mtume katika sifa hiyo, na wao wakawa na rahma, nao si wengine bali ni masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wao walikuwa na huruma, walikuwa na rahma fima bainahum, walikuwa na rahma kati yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale ambao yuko nao ambao walimwamini mtume sallallahu alayhi wa sallam, ashidda'u 'ala al-kufar, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, wao kwa wao wanahurumiana. Kwa hiyo hapa masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kule kuishi na mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakawa nao pia wamepata sifa ya rahma, faswaru yatarahamuna fi ma bainahum, wakawa wao pia wanahurumiana wao kwa wao. Kwa una sisi ambao as-salafiyun, ambao tunafata mwenendo wa mtume, tunafata Qur'an na sunna, na tunafata sira na mwenendo wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yajibu an nakuna ruhamaa fi ma bainana, ni lazima tuwe ni wenye kuhurumiana sisi kwa sisi, tuhurumiane sisi kwa sisi katika masala ya hidayah, masala ya da'wa na masala mbalimbali. Tusiwe ni wenye kuvimbisha vifua na kutoa maneno ambayo sio sisi kwa sisi, kwa sababu dini yetu ni dini ya rehma, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nabiyur rahma, arrahmatul muhda. Allahumma inna wala tu'in alaina, wansuruna wala tansur alaina, wamkur lana wala tamkur alaina, wahdina wa yassir alhuda lana, wansuruna ala man bagha alaina. Allahumma ja'alna laka shakirin, laka dhakirin, ilayka awahin munibin, laka mukhbitin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin.